2324ခုနရောလာဇန်တရနေ့နန္ဒကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာမဟာမြိုင်ခေါင်နှန်းပလင်ဓမေတာစခန်း၌သတင်းသုံးတော်မူသောကိုရင်ကြီးရှင်သူမနအားဟောကြားအပ်တော်တရားတော ်ကိုဘက်ကအကျင့်ကောင်းနေရင်ဘုမတိနာပြီပါဗျာ မှန်ပါမှန်ပ ါကိုဘလို့ပါပါဦ း ကျော်အောင်ညာဖို့ဘလို့ပါအောင ်မှန ်ပါဤ မှန်ပ ါသူပါတော့ဘုရားဟောသူတို့ဘုံတောင်းကောင်းတယ်ဝင်ပုံနေဒီသမုဒ္ဒရာအောင်ဝင်ပြီးပုံနေဒီ မှန်ပ ါဤလက်တော်လာပြီညာ မှန ်ပါဧရာကံသာဘုသူတည်လာရဲ့ရှင ်မှန်ပ ါခင်ဗျားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့နဲ့ပါတော့ဆိုင်ဘူ းမှန်ပါပါ ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ကရှင်းထွက်တော့ပါ မှ န်ပါတော့ဗာဒီလာရှင်းစီတော့ဒီဟိုဒါနာဆောင်တဲ့ပုံကူလည်းမနေပါဘူးဗျာ မှန်ပါပါအ ေ းမှန်ပါအ ဲခင်ဗျားကယောဂသုံးနှစ်အတိတ်ဓာတ်နဲ့အတူဦးမှလူ မှန ်ပါဒါကသုံးနှစ်အတိတ်ဓာတ်နဲ့တွေ့မဲ့တွေ့တွေ့အဖူခါเออลูฮานาฮาโดตรงเลยเนา ะ ตรงนี้ปี้ลูกจุกาเดฐาญาณไปแล้วว่าลูกวินเนาะเค้ายาก็มินดาลูกเจนเนาะยะไข่นะว่าลูกจะซัดออกมาดิยะไข่มินดาก็รอไอ้ฉีดูดิก้มลา วไอ้ฉีดูขาเน ี่ยเออบาကပြားမွေးရမင်းသားကကပြားချီထိုးတ ော့ဟုတ်ပါပါပါဟင်းဟ ိုးဦးရခိုင်ကိုရပြောအောင်ပါပဲတို့ကျွတ်တို့စာသင်တိုက်ဒီပြောရင်ပြောတော့တချို့စာသင်တိုက်ကဆိုင်းဘုတ်ကိုတတ်တာတာ ဟုတ် ပါရခိုင်တပါးတယ်လက်မခံဟင်း ဟုတ်ပါပါအ ဲ့ဒါချွေမြာဘုံသူတွေဟိုရว่าตัวนี้โอเอริเซียเราอยู่ตัวงาเบลารุมีราชื่อบัวกับพระ คร ับแต่พี่รอคาดานี้ตะคูตะคูไปเลยแล้วส่งไปได้ป่ะสิ คร ับยะไคอีกาทุมยะตะเวเอวนตัดตา คร ับตัวเล่ดูดูเล่ยะไคเล่ดูดูเล ่ เอยะไคอีกาทุมยะเด้ตะเวเอวนตัดตาเมธีลาตโยติကျောစင်ဥတ္တရီပြိဝေဇေယပါဒုဝရတတပိကုနောအဲမေဒီလာရှိဟူဆိုရင်တုံးပါတော့လည်းမခံဘူ းဒီလိုစီရမ်းမကြဘူးလားဗျာ အေး ဒီခိုင်းဧကဒီမရဆိုတာလေဟုတ်ဒီလိုပြောလို့ရပါဘောနောက်ပိုင်းလည်းရှိနေ မေဒီလာတယောတေပါသေးလားဗျာမေဒီလာရှိဟူတယောတေလေကျောစင်ဥတ္တရီပြိဝေဇေယလေဒီတဲ့ပုံရင်ပေးလိုက်ပ ါ သူချမ်းသာတာနေခြင်းနဲ့ရဟန်းများဆိုရင်သူရဲ့ပြီးမှုဒီမှုသူရဲ့စာပဲဒီလ ေမှန်ပါမယ ်သူခဏတနာစေရာ သူ စာခိုင်းတာလို့ဝါရှာ မှန်ပါမယ ်ဒါထုံစာပဲ မှန်ပါအ ေး မှန်ပါအ ဲ့တော့ခင်ဗျားကလည်းကိုယ်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ မှန်ပါ အေးဟိုကပဲဈေးနေရခင်ဗျားဟိုတော့နာနာလုပ်ပါဘူ းမှန်ပါမှန်ပါအ ေး မှန်ပါအ ဲ့ခင်ဗျားရဟန်းခံဘူးကော မမ ဒီတပ်နာကိုခင်ဗျားထိထိမှုတော်ဝင်တော်ခင်ဗျားထိရပါအိုး မမဟင ် မမဟင ်ဒါဘဝနဲ့ဒီတော့ပုံခုံတော့ မမဟင ်ဒါတော့ဘာလို့ရံသာပြောသူပြောမှာပေါ့ တ လားချင်းတူတာတော့ငါကလာကဒါပါတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲကလားချင်းတူတာတော့ငါကလာကဒါပါတယ်ဆိုပါလိမ့်ရတယ်ဗျာငါဝါကြီးရာ ဝါကြီးရာဟုတ်ပါဘူ းအေး မမ အင်းငါကလာကဒါပါတယ်လာဟုတ်ပါဗျာ မမမ အကြည့်ငါရည်ကြည်ဆုံးပဲဗျာ မမမအ ဲတော်တဲ့လာနေပူစုတာဝန်ကြီးတာပေါ့တော်တဲ့ကအရှင်းနဲ့မိကြတာတာမန်နေလို့ရဘူ းမမ အင်းဖြစ်လို့နေလို့ရဘူ းမမ ကျွတ်တို့ရှိတော့ငါတို့ကျွတ်တို့ကရှိကနေကာထာတော့ခင်ဗျားကလူဝေတာပေါ့ မမ ကိုတော့ခင်ဗျားကပွဲပါရှိပဲ မမ ဟင် မမ ခင်ဗျားကခင်ဗျားကပွဲရမှာ မမ ဟင ်မမ အဲ့တော့ကျွတ်ပြောသူလို့ရဟန်းခံပြီးအဲကျင့်စား မမ ခင်ဗျားရဟန်းခံပြီးမဟာမြိုင်မသွားနဲ့ မမ လိမ့်တာပဲခေါ်လို့ဒီတော့စိတ်ပန်းရင ်မှန်တယ်ဟုတ်ပါဘူ းဟုတ ်ပါဘူ းစိတ်ပန်းကလာလောက်က မှန်ပ ါဘူးမလေးစိတ်ပန်း မလေးစိတ်ပန ်းလာလောက်ကနားပဲ မှန ်ပြီးတော့စိတ်ပန်းကလည်းပိုက်ဆံပြီးမှဝင်ရတာတည်းကြာလက်ကားကိုဘူးတယ ် ဟုတ်ပါဘူးအဲတော့ဟောဘောလူတကာဝါခမခေါ်သွားပါရမှာအဲနလားပြန်နလားခင်ဗျာဟိုနတ်တလူဝင်ပုံပြီးတော့ဘလုံးနေနတ်တလူကရုပ်ကြီးတော့တော်တော်ဟုတ်တာ မှန်ပါအ ဲအထဲတကတော့ပုံတော့မယ ် အေးရုပ်ရောစိတ်အရေးကြီးတာစိတ်ပဲညာ မှန်ပါ စိတ်ကဘသူတော့ဝန်သူနာရဓာညင ်မှန် ဒါညင်ကတော့သူ့ဓာတ်တည်ဆောက်ထားတဲ့တိုင်ခဏခိုင်ပ ါ ဟင်းအရာဟောခဏညင်ဝါဒနာပြောတာပ ါ ညင်ဝါဒနာစရိုက်ပြောတာလေဓာတ်ညင်ဓာတ်ညင်ခဏလူကျူတော့ဟိုသာသနာကြတော့ညံနေတော့ပါညင်နေတော့ပါပေါ့ဟင ် းညင်ဦးစီးရပါဦးစီးမဦးစီးနေတဲ့လူကြီးပေါ်ပါကျူတော့ညံဦးစီးတဲ့အဲဟိုအပြင်နဲ့ခေါင်းတော်ဖြစ်နေတဲ့ရပါလေအဲဒါလေးခဏဟိုမာဒီစိတ်ချရတဲ့ဆောင်းဆောင်ထားပြခဲ့ပြီးနလားတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တို့ မဟုတ ်ပြီးပလားပြီးပြီဆိုရင်ပြင်ဝင်များ မဟုတ ်ကိုင်းကြီးနဲ့နေတဲ ့ ကျုပ်တို့ကအဲလေးတခုနေလာ မဟုတ ်အဲရိုးရိုးလူနဲ့ဝင်ရတာ မဟုတ်အ ဲဦးပေးစေက45ရက်ခွင့်ပေးတာသူကမာစီထုံးစံကနလသူတို့ကျုပ်ကနလတိမနေမရှိပါဘူးရေပေါင်း50မှပြည်သေးဘူးသူတို့လူချင်းတဲ့နေရာရောက်သွားတာလေ မှန်ပါဗျာ ဟင ် 50မှပြည်သေးဘူးရေ50မှပြည်သေးဘူးဗျာဟင ် ဒါနဲ့ဝါလာနလပြည်တော်ကျုပ်ကထွက်လာခဲ့တာအဲ့ဒါဇယားကြီးကတားတော်ပဲ5ရက်လောက်ပါလို့မလုံနိုင်ဘူးလားသုံးကိစ္စကဘုကိစ္စကျုပ်တော်မူပါတယ်လို့ရှင်းတယ်လားရှင်းတာကို မှန်ပါတယ်မှန်ပ ါကျုံကလည်းနားဆိုတော့တော်တော်ကညင်သွားတယ ်မှန်ပ ါအင်းဟိုကဘောကျလာပြောရင်တော့ဥယျာဉ်တည်းရဖြစ်သွားတာမှန်ပါဘယ်တည်းရဘောဟိုပြအေးတော်တော်ကတော့ဥယျာဉ်တည်းရတယ်ဟင်အေးအဲ့လိုအားထုတ်ပြီးတော့ပါမင်းတင်ငါ့ကိုတော်သူခိုင်းတာ မှန်ပါအ ဲဒီမှာလည်းကျုပ်တင်ငါ့ကိုအဲဒီတော့ကကျုပ်ကတော့ကျိုးလာပေါ့ဗျာဥပိ္ပစေကလည်းသူကထွက်တော့ပါဘူ း သူတို့ဝိဇာလည်းငါတို့ထွက်တယ်ပြောပါဘူ းမှန်ပါမှန ်ပါဘာမှမလုပ်ပဲဒီမှမတည်ရဘူ းမှန်ပ ါသူထွက်ရင်ကိုစားထားတယ်သူ မှန်ပ ါဒါကရဟန်းတကားတွေကလည်းဝိုင်းဝိုင်းလေးဗျာ အဲဒီ မှာဟောပေါ်ဆေးပြားလာရဟန်းတကားဒီဆေးပြားစုစုကိုလုပ်တာတယောက်တော့ဟုတ်ဘူးဗျာ ဟုတ်ပါဘူ းသူကဘာသူကညာနေအဲ့ဒါနဲ့ရဟန်းတကားတွေကလည်းဇိုလိုတာတော့အဲဒီဟာကြီးဟောလို့ပါရင်ဒုခိုင်းစားလို့ရမှာပေါ့ ပ ါတယ်အဲကျွတ်တို့ကိုအမြင်လေးကြားရတာခင်ဗျာဟု တ ်ပါရှိဘူးအဲဒီမှာလည်းခင်ဗျာဘုသူတာပြောအောင်ပါတို့မော်တန်နဲ့အချရောင်းလုံးထားလည်းရှိတယ ် ဒါကကဘုတိပင်းတပင်းမှာသွားပြီးတော့ဘုဒိဋ္ဌံဝင်ရတာ အ ဲ့ဒီအဲ့ဒီတိပင်းအယုဂသူကိုမိဖွဲ့ရသဘောဗျာအဲတပင်းမျိုးလေးတေဟာပါတိဟာညာတဟာနဲ့အဲ့ဒါပြီးပြီးမိဆွေဖြစ်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီယုဂသူဟိုတိပင်းအောက်ကိုအင်းပြင်းအင်းဘောဘုရားပဲဘုရားဘောဒါပြီးအဲဘေးသလာကြီးအဲဦးမဝင်းကြီးခင်ဗျာထရရမှာပေါ့ကျိုးအာယုံပြုမယ်ဆိုစီတဲကတော့ဖရာလေးတဆူပူလိုက်ပါစီတဲကပြိုကြပါမှာပေါ့အင်းဒီတို့လေးပူလိုက်ပါစီတဲကပြောဟိုကလည်းထင်လာထရတာ ဟုတ ်တယ်ဒါပြမတိလာအဲ့ဒါနဲ့ထင်ကြီးကုန်တာအဲ့ဒါကမော်တန်နဲ့သွားလာစင်ပြာ မမော်နေ ဟင် မမော်နေ ပြီးတော့တိုက်ချုပ်တိုက်ဘိုးတော်တွေနဲ့တိုက်တာထွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရင်းနှီးကြပါလေ ปิสิริโกตึ่งไปแล้วกูไอ้หลูริโกคล่แจนะซอมอ๋อครับเอ๊ะบ่แกราก็ไต่ๆๆดูรู้ก็เลยกูอ่ะด่าผิดจริงเลยส่วนตรุเปียวตรุลุบไปล่ะเป้ครับเอราก็ไต่หมอบ่เปียไต่ไม่ออกนะครับอีโยโย่กูเตยอาถุเดบ่กูอ่ะบ้ามาไม่มีบ้ามาไม่ได้ครับ จุลูบวารุงอ่ะญัตติไม่ทาเนี่ยดีนาบาเฉชิ้นเปล่าไหนเนี่ยจุยาโหดอกอกันเนาะเนี่ยเปล่าป่ะโอ้อุเบนเนี่ยคือไอ้ราดิเผยพี่ดาดิมาป่ะเนี่ยอืมมาป่ะเอรากะโหอเลลังขอละพ่อมาป่ะอีเยอะๆดูกันตันตะลอกอุตาดูกันโดเลยโดทาดิอเลลังเลนี่มาพ่อมาป่ะเอออุเบนเนี่ยด้วยไอ้ราดิเผยพี่ได้ย่อมาป่ะเอรายาง ยามาสิล่ะเอ้โหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโหโห ตาสีกูทองพี่รอดาป่ะเอ้อตะการีก็รอจะมาเทนโลโลจุงดอกชอบไล่นะบ้ามาสิเนี่ยมามาเอ้มามาตะการีก็รอจะมาเทนโลโลจุงดอกชอบไล่นะบ้ามาสิเนี่ยมามามาเอ้ตะการีก็รอจะมาเทนโลโลจุงดอกชอบไล่นะบ้ามาสิเนี่ยมามามาเอ้ตาสีกูทองพี่รอดาป่ะเอ้อกูมีเสร็จแล้วเปิ้ลละหลานนี่มามามาเอ้มามามาตะการีก็รอจะมาเทนโลโลจุงดอกชอบไล่นะบ้ามาสิเนี่ยมามามาเอ้ตาสีกูทองพี่รอดาป่ะเอ้อกูมีเสร็จแล้วเปิ้ลละหลานนี่มามามาเอ้มามามาตะการ ဖရားလောက်တော့ဘယ်သူမှမသိဘူးဖရားတရားတန်ခါသာရှိတာဖရားတရားဝိဇ္ဇာမရှိဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲရဟန်းဖြစ်လာတော့ဖရားခိုင်တာလို့ဖရားခိုင်တာလို့လို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတော့မှကြုံရှိတယ်လို့ဘောမီတော်မြတ်အဲ့လိုခါပြောတာကွာအေးပြောပြီးပြီးဘုမင်းဒီလိုလို့ငါဘယ်လိုလုံးပြောလို့ပြောတာလဲเออโลโหอันเนี่ยเนี่ยโชชาพี่ပြောတာပြီးတော့ကျုံဟိုအားလုံးကဘုခံစားလို့ကဒီပိုင်ကိုချီတလုံးထိဝတ်တာ မှန်ပါအ ဲ့တော့ပြောတယ်ငါဦးပြီးစေတာပြောတယ်ကွာတင်လာလို့မင်းတင်လာလို့တာရလေမင်းသားသားကြမှန်ပ ါမှန်ပါအ ဲ့ဒီကားကြီးကကျုံတူလာ မှန ်ပါအဲ့ဒါချူရင်ကလည်းတော့တူလာဆိုတော့တူလာထောက်ရင်တော့တူချူရင်ပဲထင်တာ တ မန်ပေဟုတ်လိမ့်မလို့ဥပိစေရဲ့အဲဒီစကားကစားတယ်ဗျာမှန်ပ ါမှန် ကျုပ်ဘယ်တော့မှတူရူမူ စီစီ မတော့ဘူး မှန်ပ ါခရာဥပိကအဲအလိုဆုံးပါလိုက်တာအဲ့တော့ပြီးတော့ရာပြီးတော့ရာလို့လုံးဝပြည့်ရ မှန်ပါဟင ်မှန် ပါ ရာဟူဗျာ မှန်ပ ါလူလုံးကတော့လူလူပေါ့ဗျာ မှန်ပါဟ င်ရာပြီးတော့ရာလို့လို့အဲပြီးတော့တတိသားကိုသာနာပေါ်ပျော်လို့လို့ဝင်လာတဲ့တတိသားကိုဘုရားနဲ့တွေ့သူသူကဥပိစေကဝင်းနီဝန်သော မှန်ပါ เอราโกอุปิเสตเตนาโอเอโดวุเตคาโบกาอเจบุเน20คนอเจซอยิงกะรี9180ชื่อเดงาชินไถไนบะมะลาซอรอดูจอกตัวราโกห ือ ยวาเรชิบาลีดองนายเนเอกู9180ซอรอผีกูถั่วเมถั่วเมลุพยาการะดิงนี่บะตูเลยบะตูชูมาปรองจิดูชัวมามาดีรอสีดวงจองบวกก็ขอจุขอกันกันกันชอบนี ่หมดมา โดดิพยายามเปลี่ยนชัวแล้วว่าตัวดูรอนี่ตัวได้พยาอะเล่ชอบงานนายงานนายราคว6นายตาโทกูว่าโดวินัยชอบกันเปียกพี่ผู้กว่าบ่แม่นสุดแล้วเปียงบัวรอล่ะ มาเ นี่ยเออจิตตาบาเปียรู้ว่าหลุดออกไปพี่ชินเปียยานนาติกาบุพพา120คนชื่อล่ะ อืม เอเจกกรีติท่อง9140ซอดีตรงนี้ตะบี้รอตัดไหนหมู่พะยะมาตัดไหนหมู่ตะบี้รอถั่วแม่พะยะตานี้จิตตา2ป้าหลอกมาบ่ไถไหนเออวนตาบ่นะป้าก็จูจูจ๊อกเนา ะ นะป้าเราก็จูจูท่องเนาะพะยะตะบี้เราอะไรไถนี่ถ้าได้กูเล่นสิก ูได้เพียงอ่ะ เออฮู้กะล่ะยาตู้ตัววีนี่ดอลีลาทา พี่ว่าดนบายังหมดเนี่ยวีนี่สาวนี่ก็ลีลาครับแต่ตัวเจียมมาซื้ออคักแค้เลยไอ้ตะไคเจอ แค่แน่ดิ บ่บ่ ยานยานลูกยานยุบบ่บ่บ่เ อ๊ะ ยานลูกบ่บ่ล่ะครับ บ ่ยานยุบบ่ประสิทธิ์ครับยานพี่มากระหม่อมอยู่นี่รู้ย่าล่ะมาลูกรู้จะเปล่ารู้ย่าล่ะมาลูก บ ่ยานจะเราลงส่งซีย่าเลยดิ บ ่ว่าล่ะทีละ4ภู บ่ ดูว่าทีละ2ภูเด้ทีละ2ภูเด้สง่าบ่สง่าบ่เป็น7บ่สู้7บ่เป็นยานจะเราทีละ4ภูอินทรียะตังวระทีละเอดีละสองซีอาบาพี่หลุดๆขะมะก็พยาติงาอยู่บรอบ ถูก พยาติงาอยู่โหบรอบขะมะพยาอยู่เนี่ยมันถูกแก้ผู้ดิ มา เอ๊ะพยาได้รู้ที่อยู่ยังหาก็ผิดดีล่ะ ผิดดิสู้ซ้อมมาเนี่ย พยาเนี่ยเออพยาเนี่ยกูซ่าล่ะขะมะรู้อยู่ดูจะมากูกูบัวพยากูบัวเอออินทรีย์แลอเมราส่งมาเลยสรอกโหกายอินทรีย์โหบารุปาบ่อพยาอีเอราเนี่ยโหอะไรพี่รอปาติมอกขตาวราทีละปาติมอกกูเลยตุนเนี่ยลีลาออกโหโหกาลิกาซาบิโรยาวากาลิกากาปายามากาลิกากาปาอีดาตากาลิกากาปาเนี่ยดากาลิกานี่เลยคุยอ่ะครับโอ้โหยาวาสีวกาสวปายาวาสีวกาสวติขอบกูบารุปอบยาติจูรุลีญินโดเอราจาโรซารุเอราจาเปลอมดาทายาวาสีวกาอัตตะโซโอเอตูวาจาโรซูนุบารุจาโมเบติอีราจา12นายจอมยาบู12นายอายุดกะอยู่คันดาย12นายยาเปโรเอ๊ะตัวโหยาวะกาลิกาขอนะพ ่ อยามะกาลิกาสัวผ่อยีเอ๊ะเอตัตตากาลิกาสัวโหเซรีเอกาลิกา4บาตะกูว่าจ้วงจินยาราอินทรียะเอรากะปิสิยะตันติปิฏะทีละโลขอเลยปิสิทาบงดูบงปิยออาสีวะปาริตุฏฐิทีละอะเตมุยะเลยเอกะเนี่ยสาวุลีเรสานีผีทาโหสีลีผีทายาบุรีตะบี้อาบูล่ะ มา อืมตะบี้อาบูว่าเป็นแนวเวดาเนี่ยบงการจีมาโลชิยเอตูญาสุราดิซาบงการมจีมาโลชิยกูฉินตะลุงตะลุงมีก้องขอล่ะ บงการ เอกูฉีตะลุงอะต้องอยู่ไปสงงานถ้วยถ้าพยาบาลดาราดิอาสีวะปาริตุฏฐิก็เลย တဲ့ဘွေစင်ကြရမယ်ဗျာမှန်ပါဟဲ့ ဟဲ့ အဲ့ငါဘီဦးရောစီသေးလား စီရတယ်ဘယ်ဆောင်တာလ ဲအဲ့အဲ့ရာရီရှိတော့ခမညာတော့ကကင်းမှုဘော မှန်ပါ ရဟန္တာခမညာမိဒါတို့ပရိခံဘာလာလေတန်တုတခေါ်စာ မှန်ပါ တန်တာဥတုကလေ မှန ်ကြောင်းကြမယ်နေရပါအင်းခမညာတော့ကြီးဖနောက်ပဲရှိရမှာခမညာရှိကြီးကြီးပြားပဲရှိရပါတည်တယ်ဘောပ ါ ပြီးတော့တော့သင်္ကန်းတစုံခမညာတာပဲအဓိကပဲဗျာဟုတ ်ဟ င်ရပစ္စည်းတာတိတိတာပစ္စည်းတွေတူအားတွေနဲ့သူထိမ့်သိမ့်တာပါလေဗျာအင်းအဲ့တော့ပါတီလောကပြီးတော့အီဒီယာပြေစရာတန်လေးဒီတာပြီးတော့ဘာလို့တခုရှိသေးလဲဗျကျုပ်ပြီးနေပြီဗျအဲ့ဒါလေးဘူးမောဗျာဒီလာလေးမျိုးထင်ရတာတို့တို့ရာကဘာဖြစ်လို့တော့ဖရာကိုယ်သာဘူးဥဒုမနာခမညာကကိုလုံးမှာပါလို့စိတ်နေခြင်းကဖရာချင်းချင်းဟာအင်းကျို့တို့ပိုင်ကကိုလုံးပဲအမေမွေးပြီးတာကအမေမွေးပြီးတဲ့ကိုလုံးပဲညာတော့တာကျန်နာကဖရာချင်းချင်းရမှာဖရာချင်းချင်းကိုရရောခွငါတင်ကံယူပြီးမင်းသာဝခွငါဘူဇသာသနာပြုခွအဲရှိရလဲမထီဆက်ဆက်ဒီလာသာသနာ2500လေရှိရလဲဆက်ဆက်ဒီအဲတခါခမားတို့ကနေပြီးတော့တော့ပါလို့ဆက်ရအောင်ပါဗျာအင်းဆက်ရမယ်အဲ့ဒါလည်းလုပ်ပြီးတော့ခမားတဲ့ရင်သုံးပေါ်တန်ကမူ ရှိရ မူဝေးတဲ့နဲ့ မှန်ပါဟင ်မှန် ပါတ ဲ့ရင်သုံးပေါ်ဆိုချင်အပ်တဲ့အကြောင်းပဲအကျိုးပဲဆိုခိစားရှိနေလေ မှန်ပါဟ င ်မှန်ပ ါခင်ဗျာတပါးတဲ့နေတော့ဘယ်ဒါဒီဘယ်အောင်ပေါ့ဆိုတာဆိုဒီဘုရားကြီးတော်တော်ကလည်းမှန်ပ ါမှန်ပါမှန် ပါဟင ်မှန်ပါဗျာ သူများကတော့ဒါဝေဘုံကဝင်ရိုက်ပဲတယ်မှန်ပါเออเออโวยบูละบองยาเราก็เนี่ยโวยบูก็โวยละมาละโหโดนจะไขมาแล้วพอก็เซยละเน ี่ยกูอย่าไปบอก อย่าพูดอย่าไปเนี่ยดูออกมาเอ ๊ะไอ้เปียวบองก็ซินเย็นแล้วไม่อยากอยู่ถั่วถั่วซะแล้วคือ เออก็เนี่ยบะซันเนี่ยโหเบงูญีเนี่ยเราซินเย็นรู้อยากอยู่ดิครับ มามาครับ จุดโตเลยสยายจ้านน่ะเว้ยเปียวเลยจ้านเนี่ยကျွတ်တို့ကိုခမားတွေးနေတာကကျွတ်တို့ကြောင့်မဟုတ်တရားကြောင့်ပါ။မှန်ပ ါဘူး။ တရားကလည်းသူများတရားကနေပါလေတတိပဲ။မှန်ပါဘူ း ။တတိပဲ။အဲဒီတတိရင်းချက်အောင်မွေးနိုင်ရင်တတိကထိန်တော့တာလေ။တတိကနှုတ်ထိန်။မှန်ပါဘူ း ။စိတ်လည်းသူပဲနှုတ်လည်းသူပဲကိုယ်လည်းသူပဲလေ။မှန်ပါဘ ူး။ တတိထိန်တော့တာပဲ ။ အင်းအဲပြောမကြရင်အဲတတိကရင်ဝင်လိုက်တာ။မှန်ပါ။ဝင်လာရင်ခမားဖြစ်နေတဲ့ဒေါသကတော့ဟုတ်ပြရတယ်ပင်ကိုယ်စိတ်ပေါ်လာပင်ကိုယ်စိတ်ကကရုဏာနဲ့အဲမေတ္တာနဲ့ဒီနှစ်ခုဝင်တော့တာအဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ကျွတ်တို့ဖြစ်ပြီးကြစိတ်ပေါ်ဗျာသူမို့ဒီလောက်ကငါသာသူ့နေရာနေဒီတဲ့ဆိုပါအဲ့တော့ရှင်းနေတဲ့ဒေါသတွေပြီးသွားရောပေါ်ဗျာအဲ့တော့ဒေါသဖြီးစီးဟူတူလာရဒီတန်းကြီးအောင်ရအောင်လေးဘိုးဆိုးလေးပေါ်ဗျာအောင်ဘိုးဆိုးမှာပေါ်ဗျာအဲတတိနဲ့ကျွတ်တော့ချင်းချီပြရတာအဲတခုခုကျွတ်တော့မောခါဟုတ်ကအဲခါပါလာရင်တူမို့ဒီတော့ကလေးတက်ပြီးပါငါသာသူ့နေရာနေပြီးဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်တိတက်ဖို့ဆိုးပဲအဲ့တော့သူ့ဘောဖြစ်နေတဲ့ဒေါသပျောက်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ထီတာအဲခင်ဗျာသုံးမှုပဲရိုက်ဘူးလား ညာသူ့ပါဗျာအ ာဘုံညာအဲ့တော့ရောနမရီရိုက်ဘူးလား ရိုက်ဘူးပါလေ အဲပဲပဲတာတော့တော့တော့ပဲလို့ခင်ဗျာလည်းကြိုးတဲ့ဝိုင်းတယ်လေဝိုင်းနေစတိမောက်တိဘလောက်ပဲဖဲစည်းကသူ့ဖဲလေးကိုကနိုင်မစေအဲ့ဒီဖဲချတာဘာကြောင့်ချတာလို့ဆိုတာကောင်းမှန်ရဲ့တွေ့ရ ตู่เนี่ยตาเลยแผ่ชื่อไม่ใช่ใช่ครับพี่รอซုံชื่อไม่ใช่ไอ้ราจักจีครับอืมเออกี่ตัวอ่ะดีกองงาเผยโจซันน่ะเว้ยโพธิ์ตัปปาโลอีตาเออก็นั่นแหละโจซาพูดล่ะเออล่ะสู้เผยโจไม่ดีสิเจอตู่ออกกูหมอกทีไล่ตาเลยเออล่ะจောက်ทีหมอกที เอ๊ะเอ๊ะกูเอ่อกูโยราคูเล็กกระหน่าโตยอกปีซาโหมอกทีอ่ะมาเอ๊ะเอ๊ะจุบโยนี่จาสกาสิทีเลยมะคันนี่ได้น่ะกระหน่าถ้ากูเว้หลานเลยพี่มะคันนี่เสียอะไรก็นอกมาเลยตะหานี่ล่ะมะได้ลาออกมาเอ๊ะนอกก็เลยตะหานี่ใช่มะตะหานี่เอ้อมะคันนี่ไหนน่ะถ้าอยู่ว่ากูเว้หลานเลยพี่ มะกันนี่เสียอะไรก็ด้วยนี่มาอืมด้วยมาเว้ยเปียเอราโหกูก็เตียเนี่ยคนน่ะชอบเต็มหมดทีเนี่ยลงไปเลยอ่ะดูหมดตลอดงาตาตุ้มเนี่ยดีติ๊ดแต่มะขะกูตุ้ยเอราชินนี่เนี่ยโดดตาดีพี่ตัวเราเปียเอราจุดโตดีนี้เนี่ยตะบีลงเลยมาเว้ยดูไม่ได้อ่ะมองเอ๊ะกระหน่ำมาเนี่ยมาหมดพอ พี่รอมาเนี่ยบาตูรุเนี่ยโยดานะกันเตเตลงนี่จริงครับตรุว่าแล้วเอ๊ะมีปานเนี่ยตรุเอริโตมาตาโอจีเปกูพอเปียครับจุกก็พ้องปิ่นเปกูพรพุครับวาโหพี่มาวนดาตองจีกูตั้วจินครับครับสิงเปียเอริตั้วรู้สิยินเด้โหไม่จีเป็นงาเนี่ยสิงเปียเฮียนยินสายมาครับ มาจีเป็นได้ยินสายปีโหลนายมาอะสิงพญาตั้วครับถ้าพี่จุ๊กนอกเปียนส่งเลยนอกเปียนส่งเลยตะบี้โดดโดขันเนี่ยเอดาเนี่ยดีโดสู้จุ๊กเตเตลงนี่มั้ยสู้โดตรุเนี่ยสกาเปียวพี่ตาพาตรุตอโหฉ่ำมาสีก็หยอกลาพี่ไอ้อุเทพีหูก็มหาบริเมนเสียรอเปียนน้องมูมีสู้ว่าหอบตะล่ะสู้ สุรุราโรนายิโจญาบ่ล่ะเอ๊ะโหดาตะบอนน่ะเปียนน่ะนั่นนี่บ่เอ๊ะนั่นนี่ผิดตาเออดีปู่กูงาจองอยู่ในสิ่งเส้นนี่ชาละมาเว้ยเออตูก็พญาเตมรู้ตาธนาลาผู่ล่ะงาก็ฉ่องลาขู่ล่ะเอ๊ะถั่วจีถั่วจีงาถั่วไปติเน่เอ๋ยอดุยเนี่ยถั่วตา เอ๊ะเอริโอเดบิวเดบิวเดบิวอาจจะคิดซื้อเช่นไปเลยเอ๊ะเอ๊ะโอเดบิวอ่ะไอ้โหลไม่รู้ยังจมมาไหนเนี่ยมาเอ๊ะเดทีนี้บาลีมาปุ๊บถามมาเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ เออดูรู้ทาบิกะยามลาลูเรตะนายมูลีกูก็อุเดบีวาจุบวาลงดิบีวาตีซียินด้วยนี่บีเออล่ะยกฉีเยนี่แหละอุเดบีอูดาคณะตวานิจาเนี่ยวะคณะตีบิดาเวเออล่ะญาณมงงะบงมุญญาตาสังสีกูตวาพงเสเออดิโกโรยีอเบชินสวากาดูจองมาซ้นเจตกะมาจีซ้นลาไปร้องดิจา ตะมาเนี่ย หึ ตะมาเนี่ย เออดูจองมาโอ้โหซ้นเจตกะมาจีมีดองติเออเออบงมญาตาสังสีกูลาบงเสเออบงมญาตาสังอะไรดิเบจาเราไม่จ้ามีบูโอ้เบกคนนบูชงโอลาไปတော့มาบอดิญาญานองกูละหอบละเออโรโรโนโกชงอะไรดิเบกโดนจ้าบิกูโอ้เบกก็คุยมาละตู่ตะเป้จ ่อ ตู่ก็คุยมาละขอละเออญาตูญาตูมาบอดิเมียเสียรอญาญานองกูละหอบละแต่ก็คุยมาละดิเบกโดนจ้าบิกูญาจะโดนโดนชีบว่าอีกู แล้วจะมาอีกูไม่ได้ชีบว่าอีกู ต တော့မကြိုက်ပါဘူး မနာနဲ့ နာပြီးတော့ပုံစံတည်းဘောဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးကြုံပြန်လာတာမှဟိုတော့သုံးရက်လားငါးရက်လားရှိသေးတာဟင်အဲ့ဒါခင်ဗျာတပင်းမားဆိုမှအဲ့ဒီတော့မှပြတ်သွားတာသို့လားတော့ဝတာရေးချုံညာပေါ့ မှန်ပါပ ါအင်းတတ်ဘောနဲ့ပြောရင်အဲ့တော့သူဒီငါကြောင်းပြူရေတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲနေဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ငါထွက်ပြေးလိုက်ရင်သူစိတ်ထဲကဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုဒါနဲ့ထွက်တော့ပေါ့ဒါမှအပြင်ရထွက်ရခြင်းအကြောင်းပါသူတို့နေရာတော့တကယ်လုံးနေကြီးပြောတာအင်းအင်းအဲ့ဒီဦးသေးပြူရဲ့နောက်ဦးသေးပြူရဲ့တို့ရုပ်လက်ထွက်သွားရောကိုယ်တော်ဘုရားလေးတော့တင်းမတင်နိုင်ဘူ း ကိုတော်တင်းပြီလား တင်းပြီပါလေ အင ်းသူရတဲ့နော်ဗျไอ้เสียหลวงนี่ပြောแกก่อนนะครับตัวที่ตื่นตัวပြီးတော့ตาอุบาสุเนี่ยปองอยู่ที่นี่ครับตาณานเนี่ยถอนပြီးတော့จานนี่ล่ะครับไอ้ตาณานเนี่ยมีบุญโยยาสุแล้วสุบตัวแล้วครับไอ้อุลาดาโหกูหาวนี่แหละป่ะดูลาได้เข้าว่า อ ุลาดาก็สีนานเนี่ยบ่ครับที่มาตาณานสุจีสุแล้วไม่ตื่นเลยสุပြီးတော့อุบาสุก็ลงเนี่ยทุชาไปนะครับทุชาทุชาไปในเค้ามาသိမှုတော့ပြုတ်ကြပါ ပ ြုတ်ကြတော့ဥရတာမန်လေးကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့မှာတော့လေလာယောက်ျားဥမြင့်ဆိုရလဲသိမှုတော့ထိတဲ့ပရိုက်တဲ့သိမှုတော့ဖော်ဆိုပြီးရှိတော့သူတို့လမ်းကူကြီးတော့ဆက်ချင်းမရောက်လာတာဗျအစင်ပြေသွားတာပေါ့ဗ ျ သူတို့ကဒီသိမှုအစ်တက်လဲပြီးတော့တင်လိုက်ပါတယ်ဗျအ ဲ ဖះအမတော်ပိတ်ကြတော့ဒီတော့လဲဒဇက်ကအညီဝင်နေတယ်တော့အဲ့လိုလိုပဲသူဖြစ်လို့ခဏသိမှုလေးတော့သူအစ်တက်တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဥသိမှုသူများတင်တာမကြိုက်တော့သူအဲ့ဒီသိမှုကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ သူ တက်အစ်တက်တဆူတဲ့မှုတဆူထပ်တယ်မှာ ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပါအဲဒီဒေါ်လာဥမျိုးစရတဲ့အစမိုးတော့သူအဲဥတော်ကြီးကိုလှူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီအေးဒါပဲ ဟုတ်ပါအဲဒီတော့သူဟိုကောက်ထက်တော့မလာတော့ဘူးပြန်မှလည ်းသ ူကဓာတ်ဘုံနဲ့တရားနေမှာပေါ့ဗျာ ဒီ ငကားစကားရုပ်ပြီးတော့ပါတယ ်အဲသူကတည်းကသူရှိမှာပေါ့ဗျာ ဟုတ်ပ ါသူကခိုင်းကခိုင်းလို့လို့မှာပေါ့ ဟု တ်အေးအဲ့ဒါကိုယ်လုံးလုံးဗီဒီယိုထိမတင်နိုင်ဘူ း ။ဘာဖြစ်လို့တော့သူကြီးတက်လာလို့ ။ အဓိကဒါပဲ ။ သူတို့ဟာကသူတို့စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းဟာလို့ပြောရတယ်တင်တာလေ ။ အဲ့တော့ဟိုကဘုရောမဲနိုင်သွားတော့သူကြီးတက်တော့သူတို့မတင်ပြဘူးဗောဗျ။အဲ့ဒါကအဓိကပဲ ။ သူအဲ့ဒီအတွက်လုံတာ ။ เออโอ้สุจีปลุกจาตัวเราเปียเต็มมาเปียเต็มมาโอ้ยเออเออเราโดนลุกจาล่ะดิเออุเตภิวะเออลุลุเออไอ้นี่อุเตภิวะยามบูจาတော့จุติเงินจริงตาตมตยาคะอุปวระเออเนี่ยตุนเปรุตวาเสบีเลยไม่ติดครับเออราก็โหอุสิยีเยฐานะมาตัวปะมอกขะเว้ยครับ อุสิยีอ่ะดูปะมอกขะ จุ ตุกะบะมอกะเอริตวาปิโรมหาเมมาตะปิโรตวาละฉิงมหาโพธิเมสยาโรยีอะตะปิโรโหเบลอกติกุญญีวาระเบลูกุญญีวาระเนะเอริจาโรละคอมม ือคือละอะคูละตุโรปะกะหุตะเนนะคูจาละยะเอริโหตุโรละเช่มายาละเปาะเปียวละมหาโพธิเมสยาโรเบยีอะสีมหาเนโรจั่วละบาซาไอตะบาลุพะยานะมาตะเนนงวาดีเลยลุตุอะตะเนนหั่วละบา เอหุกะ มาสาวีโกเดี๋ยวต้องชาเลยคร ับเออหุบล่ะ มา เออเดี๋ยวดูเลยนี่ก็ไม่ออก ครับครับมามาครับ เอ๊ะ มามาไอ้มาบะเซิงอ่ะเสียเลยลาเลยครับตัวตัวไม่เสียเสียเลยอ่ะมาบ่ได้เลยเสียเลยมาเมจั่วลาตรงอ่ะดียอกดีตั้นลาดีตั้นลาแล้วก็โหกูเนี่ยเช่มาอีมาบอกนี่จ๋าไอ้กระบาลงพยามาเว้ยตะเนโดนเลยดูว่าเลยไอ้ก็บอกนี่จ๋า เอ๊ะๆๆโหบาโร4จุงบาสู 4จุงอย่างอ๋อ จอมดิ ဒီကျတော့ပြီးတော့ကြောင ်အဲဟုတ်ပြီ ပြီးတော့ကြောင ်အဲ့ဒီကြောင်ထိုင်သွားတယ်ကောင်ပြော အဲ့လိုလည်းမပြော အဲ့ဒီကိုပြောပြအ ဲ့လို အာတန်တာပါပ ါ ဘာသာပြရတဲ့ပုံတော်ပုံညာကျော်တော့ကနေပြီးတော့ငုံလွားခဏလို့ဝစီရောက်တာပဲလေเออโหเลยยอมๆไอ้กองนงอ่ะขะมญาမျိုးดิยิน่ะล่ะจ้ะ มา ๆตอนนี้ดาก็โหตาดอกตาตาถูกเอาเย็นบาบาพยาญาบาพยาเนี่ย มา ๆเอริมาตัญญาเอ้ยตัญญาเอ้ยพี่น้องญามันเนี่ยถั่วตาดิ มา ว่าบ่ติงลากะขอโทษโซยกะเนี่ยเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับมามาเนี่ยแกไคโมก็ไม่ตัดตาล่ะจีซูตองเลยเอาป่ะเอ๊ะเอ๊ะดูเทกะไปตาลูกะเนี่ยตัดตาตัดตาครับเอ๊ะเอ๊ะดูเทกะไปตาลูกะเนี่ยตัดตาตัดตาครับเอ๊ะเอ๊ะนามุกะเนี่ยสิจิได้ลานี่ป่าวเอ๊ะคุณเนี่ยดูว่าโหโกนี่ก็บาลูได้บาญาลั่นๆเส้นน่ะครับดูเส้นน่ะแกโกนี่เนี่ยไอ้ตู้เสียตะเส้นเวซูเนี่ยโหโกนเนี่ยไอ้ยะไคเจ้านายเนาะ คุณนี่จองแล้วมันนี่ล่ะอยู่ๆล่ะย่าเอออะไรอยู่อยู่ชื่อไปอ้าวจองเลยอ่ะเอ๊ะบ่เออโหโหเค้าเนี่ยละอุ้มนี่เว้ยลูกบ่บ่อุ้มนี่เว้ยงาจองเมียเจรนากะยะไข่มาลีลูกใช่มั้ยครับเอราเดียวนี่สิดาบ่ครับใช่มั้ยนี่สิได้ไข่มาลีลูกใช่มั้ยตัวก็ย่ายินไข่เอาไปบ่ครับใช่มั้ยครับใช่มั้ยเอ๊ะบ่ครับใช่มั้ยกูเค้าเนี่ยได้ย่าลูกไข่ ขนาดได้ยาลูกไข่นะบ่ครับเอ๊ะเอ๊ะตัวอย่างจะเลยบ่งี้เลยลงโจมมาบ่ดีกูยายมาเรียกอยากจะกูปีบะมายารู้แน่สุไลโตอ๋อครับครับกูอยากลุไลโตครับครับเอ๊ะโตดีนี้เนี่ยมาตัวเยอะดีกว่ามายาจีบ่ ยาขันมาเรียกจะมาเองเนี่ยยานนักฆ่าเนี่ยมีจ้าล่ะพ่อเออโดนนี่โดนนี่มีมาได้จองเสียมาสุดโดดตัวว่าเสียตาเนี่ยจองตาเนี่ยยาพี่ยังตัวโดนเลยไม่อยากได้ยาพี่จ้าโดดอ่ะดิยาพี่รู้เส้นตัวรู้ชื่อยังไงมานานไปแล้วพงเสร็จอ่ะนี่หัวมาจริงๆรู้ล่ะเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ ပါပနေနေတယ်မနေနဲ့ပြီးတော့ရာဖြစ်တော့ရာနဲ့သူ့အောင်ကြည့်ရေကြီးတာကိုနာပြတဲ့နှစ်ပါးပြလာတာမှန်ပါကိုလည်းဆောင်ပြီးနှုတ်လည်းဆောင်ပြီးဒေါသကခမရဖြစ်တာမှမဟုတ်လားခမရခန္ဓာလေးရှိတယ်တန်ရင်ဖြစ်တာဟင်ဒါကခမရမဟုတ်ဘူးခမရကညင်ခိုင်းတာခမရလုပ်နေရတာ เนี่ยไกลน่ะไม่ลงเนี่ยญาณไกลน่ะลงเออบาลงมาลงแล้วมาบ่เนี่ยจะซ้ํามันนี่ปี้ดาเว้ยบาพี่ก็ผิดตาลงกระเนี่ยมันตุยรู้มันนี่เราไม่ตุยผิดเนาะครับเอ๊ะมันนี่เราไม่ตุยผิดตัวกูบ่เนี่ยเอ้อล่ะก็เนี่ยผิดจริงน่ะผิดมั้ยล่ะบ่ขะเนี่ยลงลงเลยไม่อยากบ่ตีละก็ตู้สิงห์น่ะตู้ซวยว่ะล่ะปี้ละก็แหละ ซวยอยู่ในซวยลงไปแล้วนอกก็ปาบีล่ะตะมาครับกูสุขเกเรปาบีก็อเชิงก็ไล่ลาบาบ่เปียอดีตๆก็กูสุขเกราดีเอ่อกูดีก็ว่าลงดอยินานเนี่ยเปียวอยู่ยินานด้วยเนี่ยเปียวอยู่ด้วยปอกครับผมตะมาครับเอ๊ะตีมาทุบปอกตาบ่เอ้าน้องโลกก็สุขเกราเนี่ยกูก็ตะเสร็จไปออกกูอ่ะตามาเนี่ยอย่าบุรีอาดุจาครับ ไม่มีมนาพี่รอสิกโกละกามาปีเนี่ยเอ่อกูรอดนี่จินตรูนี่บ่เนี่ยสิกก็รอไปรอมาชาเนี่ยไอ้ตาดอกมันน่ะไอ้ตาดอกมันน่ะไอ้บานูยินเนี่ยมันน่ะนูออกจูซาบ่โหเนี่ยไอ้ตาดีดอกมันอะไรดอก ดิโลวะโดมุจิมุลาพิจิจีล้ามาวัวไอ้ตานี่ก็นะเอาดอชิบยาเยมันน่ะไอ้ตัวเนี่ยโนดาเนี่ยมากับมาปีลาผิดตัวโดมันรู้เอาว่ามาอเชิงขอล่ะเสร็จแล้วเอดูกรณนานี้ขอราบ่บยาที่นี่ต้องจะอยู่ว่าได้ 30 30 เดี๋ยวว่าได้ยาซาติเปียนซาบ่เอลูกะนานานี้เนี่ยมาปีไอ้แต่บ่กูจ้ะรอเอชิเสติไอ้ตัวตัวโนดาเนี่ยชิเสติสวนลาบ่อีเอ้าดิมาราเวมะลิจินเป็นเนี่ยบ่จูซาเป็นเนี่ยย่าราเป็นบาบ้าชีชีจูซาย่าราจีเดเวจาเมงก็ตารอ4 ยอกก็ไม่อ่ะเอออยู่เอออีสิไม่ได้ชื่อว่าอดุราริเนี่ยวันนี้อ่ะลูกเนี่ยอ่ะครับอดุราริโหปูอยู่นี่ตรงนี้หมดต้องผิดชาดาวออกที่ยอกตาเอตะโกเป็นปวนได้อาดาโดเนี่ยบ่ตัวที่ไอ้มาวะถ่าได้จ้ะครับอีไอ้มาอาจีก็ไม่ได้ชินเนาะตะจาเมงก็บอกเลยตารอโด มาจูซาไปยောက်တဲ့နေရာများရှိရင်အဖေပြောကြစမ်းပါအဖေအဲ့ဒီနေရာသွားခြင်းလုံးလို့ဟင်ဟင်တို့ကြောင့်ကမจูซาမနေရတာလားဟုတ်ပါဘူးဟင်ဟင်ပြောဝေဖြိုးတော့မจูซาပဲရတာလားဟုတ်ပါဘူးဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင်ဟင် ဒီလိုတိုင်းကောင်းကြီးကမြောင်းရတဲ့ဒီမှာမိကြည့်ရှိတော့အားလုံးကခေါ်လို့ရတော့ဘူးဗျာ။ဒီကိုသမ္မာသုသမ္မာသုတိဘိမိတေနောအပြာအားလုံးကြည့်